नई पोलियो वैक्सीन के बारे में कहानी भी छिपी थी। जनरल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मार्च में इस सफलता को छापा था।